ще се превърне в радост. Четвърта беседа от томчето Пътят на ученика. Съборни беседи, дадени от учителя през лятото на 1927 година. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде името му благословено. Ще ви прочета два образци. Един от Стария Завет и един от Новия Завет и ще направя паралел между тях. Ще ви прочета 42 глава от Исаия от 1 до 16 стих и част от 16 глава от Евангелието на Йоанна от 21 стих надолу. Ако някой иска конкретно да се определи в какво се проявява разумния живот, за него могат да се дадат много дефиниции. Всеки от вас може да си даде по едно обяснение, но само едно от тях може да бъде напълно разбрано. По думата разумност, ние разбираме такива прояви, в които човек вижда една последователна, неразривна връзка във всички неща в природата. Такъв човек ние наричаме разумен, защото и в злото, и в доброто той вижда една божествена връзка. Аз не говоря за злото, което съществува извън нас, а за проявата на това зло, което е вътре в човека. Ние, съвременните хора, не познаваме външния, божествения свят както трябва, но имаме едно субективно схващане за този свят. Ние го познаваме дотолкова, доколкото сме в съприкосновение с него, доколкото усещаме, виждаме, чуваме и мислим. Следователно, когато говорим за Слънцето, за звездите, ние ги разбираме дотолкова, доколкото имаме известна връзка, известни отношения с тях. Всеки от вас трябва да се стреми да дойде до това състояние, да чувства и да разбира тези връзки, тези отношения. Когато говоря в беседите си, аз ви давам закони, правила, по които трябва да живеете. Аз ви говоря за човека, какви са били първичните човешки идеали, какви трябва да бъдат хората за в бъдеще. Има един момент, който определя отношенията на хората. Например, ти си работник. Условил си се на работа при някой господар. Питам, кой е най-щастливият момент в тази работа? Две възможности има. Най-щастливият момент за тебе може да бъде или когато се цъняваш при някой господар и отиваш на лозето му да работиш, или когато се връщаш от лозето и отиваш при този господар. Тук разумният човек трябва да разсъждава. Ако не обичаш господаря си, приятно ще ти бъде, когато се отдалечаваш от него. Ще кажеш, слава Богу, че мога да се отдалеча от този човек, да си поотдъхна малко. Това е особено психологическо състояние. Син и дъщеря, които не обичат родителите си, като се оженят, казват, добре, че се освободихме от тях. Когато казвате, че не обичате някого, това е едно естествено състояние, което се ражда у всички хора. То не е нито грях, нито престъпление. Това състояние се дължи на един неоформен, неорганизиран живот, в който съзнанието на човека не се проявява. Това се дължи на един неустроен свят, който е около вас. Обаче, ако обичаш господаря си, най-щастливият момент за теб ще бъде след като си ходил на лозето да се върнеш при него. Та, ако ви попита някой, кое е най-хубавото нещо в живота? Да се отдалечаваш или да се приближаваш към някого? Вие ще кажете, Това зависи от обстоятелството. Дали обичаме или не обичаме този човек. Това са факти в живота. Това са отношения, а не максими и закони. И едното, и другото е потребно. Тоест, потребно е и да се отдалечаваш, и да се приближаваш. Като не обичаш някого, потребно е да се отдалечиш от него, да отидеш на работа. Като обичаш някого, потребно е да се приближиш при него, да се върнеш от работа. Когато не обичаш някого, ти си започнал работата си. Когато обичаш някого, ти си свършил работата си. Ти казваш: Господи, не обичам този човек. Господ ти казва: иди на лозето. Господи, много обичам този човек. Върни се от работа, влез в къщи и почивай. Следователно, когато не обичате някого, вие работите на Божията нива. Когато обичате някого, вие сте дома си на почивка. Ето как разсъждавам аз. Това са изводи от живота. Природата е разумна. Тя използва всички наши състояния. Някой казва: аз не съм разположен, не обичам този човек. Природата казва: много добре, аз имам една хубава работа за теб. Вземи тази малка мотичка и иди на лозето да покопаеш. Ама ръцете ми се умориха, слаб съм. Няма нищо, всичко ще мине. Ама аз обичам еди кой си човек. Природата казва: върни се сега вкъщи да почиваш. Разбира се, природата не говори като нас. Тя има приятен, хубав глас и приятна усмивка. Нейната усмивка е необикновена. Усмихни ли ви се веднъж, вие никога не забравяте тази усмивка. Когато ти си нещо недоволен, природата ти приема любезно, усмихнато, и всичкото недоволство изчезва от тебе. Тя знае на кого да дава и как да дава. Това показва, че Господ познава всичките ни нужди и се отзовава точно на време. Писанието казва: Бог познава нашето естество. Той познава нашите слабости, нашите немощи. И най-силният дух или някой велик ангел, като слезе на земята, и той си поплаква малко. И на неговите очи се виждат по няколко сълзи. Докато той е на небето между ангелите, Божествения свят, дето няма никакви противоречия, живее добре. Но като слезе на земята, като се намери в онази гъста материя между хората на греха, между тия дебели глави, между техните неразбиращини, казва: на небето ние не живеем така. Хората, като го слушат да говори тъй, казват му: за какво небе говориш? Да не си сънувал нещо? Не те ли виждаме как си облечен? И ти си обикновен човек, като нас. Имат право хората. И този ангел се вижда в чудо. Мисли си, дали наистина някога е бил ангел или е сънувал нещо подобно. Това състояние психологически е много вярно. Всички сте го изпитвали. Някой път мислите, че сте много праведен и вървите горд, изправен, казвате си: аз съм стабилен човек. Нищо в света не може да ме разклати. Да, така е. Но докато си между праведни хора. Намериш ли се между грешни хора, така се опетняваш, че не можеш да се познаеш. И тогава казваш: дали съм аз или не? Че съм аз, зная. Но как е станало това, че съм толкова опетнил, не зная. Опетняването на човека е външно състояние. Дошло някъде от живота. Та има един вътрешен закон в природата, според който, когато човек иска да изправи грешките на хората, всички тия грешки се натрупват на неговия кръп. И този човек хиляди пъти ще съжалява, че се е заел с тази работа. Той казва: що ми трябваше да се заемам с хорските грешки? Всички грешки се награкват наоколо му и ми казват: кажи ни какво трябва да правим. Погрешките в света търсят само лесния път. Една погрешка, като дойде при тебе, пита те: пари имаш ли? Нямам. Като нямаш пари и си толкова беден, защо дойде на земята? Ами хляб имаш ли? Нямам, но ще ви науча как да сеете, как да го обработвате. Като нямаш хляб, защо ни викаш? Имаш ли нещо приготвено за ядене? Нямам, но ще ви науча да си готвите. Ние не искаме да си учим. Сега искам да направя един паралел между някои мисли от Стария и от Новия Завет. Вие четете днес пророк Исаия, който е живял преди повече от 2000 години преди вас, при мъчни и трудни условия, и е произнесъл много хубави мисли. Например, в 5 стих от 42 глава той казва: така говори Бог, Господ, който направи небесата и ги простря, който разпростря земята с произведенията й, който дава дихание на людите, които са на нея, и дух на тези, които ходят по нея. Тази мисъл не е разбрана даже и за вас. Ако я прочетете, ще кажете: какво иска да каже пророкът с тази мисъл? Казва се в стиха: така говори Бог, Господ. Съвременните богослови и философи казват, че Бог няма тяло. Щом няма тяло, с какво говори? Език няма като нас, а говори. Очи няма като нас, а вижда. Уши няма като нас, а чува. Ръце няма като нас, а всичко твори. Крака няма като нас, а навсякъде ходи, навред е. Следователно, ние мислим, че всичко това, което имаме в този живот, е максимата на живота. Не, това е едно временно, преходно състояние на нещата. Ние не знаем разнообразните Божии пътища, които великата Божия мъдрост е предвидяла и начертала. Че днес сме така създадени в съзнанието на Бога, според Неговия велик план, това е в реда на нещата. Така говори Бог, Господ, който направи небесата и ги простря, който разпростря земята с произведенията й. Кои са произведенията на земята? Това са растенията, които са израз на нисшия живот, на това, което произлиза от земята. Който дава дихание на людите, които са на нея. Значи, на всички живи същества Бог даде дихание, живот, да дишат. И дух на тези, които ходят по нея. Това са хората. Това е светът. Тия хора имат дух, ходят да работят. Те всичко творят. Аз, Господ, ти призовах в правда и ще те взема за ръка и ще те пазя и ще те поставя завет на людите. Светлина на езичниците. Аз, Господ, ти призовах в правда. Това са Божиите избранници, които Той вика от света да работят. На тия хора Бог дава дихание. Те са хора от света, о които съзнанието е пробудено. Тия хора, които имат духа, о които съзнанието е пробудено, ще дойдат към нас. Това е неизбежно. Те не могат да останат света, тъй както замъчените веднъж от квачката яйца не могат да останат в кошницата. Седяли ли сте веднъж под квачката? Въпросът е свършен с тях. Те ще се излюпят. Пиленца ще излязат от тях и ще отидат при другите пиленца. Нищо не е в състояние да спре този процес. Аз, Господ, ги призовах в правда. Господ призовава тия хора на първо място в правда. Кой човек е праведен? Какво нещо е правдата? Правдата се обославя от един вътрешен закон в човека. За да отвориш очите на слепите, да извадиш затворените от затвор, седящите в тъмнина из дома на тъмнината. Това ще бъде тяхната служба и сила. Ще взема сега 21 стих. 16 глава от Евангелието на Йоанна. Жена кога ражда, на скръп е, защото е дошъл часа ти. А когато роди детето, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил човек на земята. Когато говори за ученика, аз имам думата ученик в тесен, а не в широк смисъл. В тесен смисъл на думата под ученик разбирам този, който учи тук, на земята, в този ограничен кръг на живота. Той ще се учи тук и ще постигне толкова, колкото условията на този земен живот му позволяват. Като говоря за ученика в широк смисъл на думата, разбирам идейния ученик, който се учи и тук, на земята, в този свят, и горе, на небето, в другия свят. Той никога не напуща школата. Денем се учи в лабораторията на земята, а вечер отива горе, при своя учител, който му преподава теория. На другия ден се връща пак на земята, за да продължи своите практически занятия в лабораторията. Този ученик постоянно учи. Горе на небето учи теория, а долу на земята – практика. Когато говоря за идейните ученици, подразбирам тия именно, които горе учат, а долу прилагат. Когато говоря за учениците в тесен смисъл на думата, разбирам тия, които учат на земята, а като заспят вечерно време, не ходят горе да се учат. На другия ден, като станат, продължават пак да учат. Те нямат връзка с невидимия свят и не знаят дали са ученици или не. Те казват, докато сме в училището, ученици сме. Но като го свършим, не сме вече ученици. Идейните ученици или тия, за които говоря в широк смисъл, знаят, че всякога са ученици. И в един живот, и във втори, и в трети, и в четвърти, те знаят, че всякога са били и ще бъдат ученици. И след време, когато нашата Земя, както и цялата Слънчева система, завърши своето развитие, те ще минат като ученици в нова школа. При нови условия. Бог тогава ще им даде друго име, а не ученици. Думата ученик не е подходяща да изрази дълбоката идея, която е скрита в това понятие. Аз искам да ми разбирате право, да не се обесърчавате. Дали ще ми разберете право или не, за мен е все едно. Тоест, не съм индиферентен, но казвам, ако ме разберете право, ще се радвам. Ако ме разберете криво, ще скърбя малко, не тъй както вие скърбите, но все ще имам едно неразположение. Представете си, че вие сте облекли своята бяла рокля като сняг. Но дойде една муха, кацни върху роклята ви и остави на нея своето писмо, или по-право своята визитна картичка. Писмото, което ви написва, е следното. Имах честта да посетя хубавата ви рокля и за да знаете, че съм ви посетила, оставих ви визитната картичка. Приятно ли е това посещение? Не е приятно. Тази муха не е намерила пощенската кутия там да остави писмото си. Често и вие правите като нея. Напишете някое писмо и докато го занесете на пощата, за да не го забравите, забождате го с една кърфичка на някое от пердетата у вас. Вие, като погледнете тия писма на бялата ви рокля, казвате: тук ли намери тази муха да остави писмата си? Недоволни сте. И започвате да чистите роклята си. Изчиствате я, но все остава едно неразположение у вас. Ето защо. На първо място от всинца ви се изисква едно широко разбиране на нещата. Аз зная последствията от неразбирането, затова обяснявам въпросите ту по един, ту по друг начин, да не се пропусне никоя дума, от която да се произведе обратен резултат. Ако вие пратите някой работник на нивата, мислите ли, че правите добро за всички? За домашните си, за приятелите си, за тия, на които дължите, това е добро. Но за малките червичета и боболечеци в земята, това е най-голямата пакост. Вчера в беседата си аз казах, че старозаветните хора са орачи. Мнозина от вас си казаха: учителят нарича орачите старозаветници. Значи всички, които орат земята, са старозаветници. Вие трябва да знаете, че земеделието е най-висшата форма на старозаветния живот. Защото има и по-низши форми. Убийства, кражби и други. Значи орачът не убива, не краде, но хваща воловете, впряга ги и казва: хайде сега на работа. Вас поне намерих. И те искат, не искат, цял ден орат. Той им казва: жена ми, децата ми са гладни, боси, трябва да си оре. Какво общо имат тия волови с неговите деца, с неговата жена, че били гладни, боси? Такова е неговото разбиране. То не влиза в съзнанието на воловете, които искат да бъдат свободни. Аз разглеждам в този случай воловите като съзнателни същества. Орачът продължава по-нататък да се разговаря с воловите. Вие сте създадени от Бога да работите заради мене. Всички ние седим по-високо от вас. Затова трябва да работите по цял ден, без да ви плащам, без да се оплаквате никому. Той взима след това един прът и ги помушва да вървят по-бързо. С какво ги храни при това? С малко слама. В какво живеят? В най-простия дам. Воловите се оплакват понякога, но господарят им не ги чува. Той намира, че техният дам е много добър. Това е неговото схващане. Аз говоря за същината на живота, а не специфично за вас. Аз разглеждам въпроса в широк смисъл. Говоря за целокупния живот, за пътя, през който цялото човечество минава. За сега човекът индивидуално, както и думът, и цялото общество страдат. Няма същество в света, което да не страда. Старозаветният живот засяга всички. Ще знаете за сега, че урачът е най-благородната, най-висшата форма, която старозаветният живот може да произведе. Сега, ако разгледаме старозаветния и новозаветния живот в тесен смисъл, Адам и Ева бяха старозаветни хора. Старозаветният живот създаде първия закон, който Ева написа. Тя казва: когато Господ заповядва, няма да се разбира в неговата идейна форма, но ще се разбира тъй, както може да се приложи на земята. Ние ще търсим вътрешния смисъл на нещата. В тях се крие друга философия. Адам и Ева като ученици в рая, в разсъжденията си пред дървото за познаване доброто и злото, по друг начин изтълкуваха Божиите закони. Мойсей пък тури начало на новозаветния живот. Той беше на границата между новозаветния и старозаветния живот, което се вижда в неговия личен живот. Законът се оформи при Мойсея. Няма да се спирам повече върху тези въпроси, понеже те ще ни отдалечат от главната мисъл. Ще предизвикат спор, разногласие в умовете ви. Това няма да ви доведе до правите разбирания, които са необходими за вас, защото Адам и Ева и днес са пак ученици на земята. И казват: колко сме били глупави, като не сме разбирали Божиите закони. Не сме разбирали пътя, който Бог ни е чертал. Вие срещали ли сте Адам и Ева на земята? Като ви питам дали сте ги срещали, ето каква е идеята, която трябва да разбирате. Законе. Големите реки не се вливат в малките, но малките реки винаги се вливат големите. Ще изкажа тази мисъл в друга форма. Малките реки се вливат големите, а големите реки се разливат в малки. Когато говорим за разливане, разбираме един вътрешен процес, а именно великото, мощното, силното се разлива в малкото. Водата от Великия океан се разлива и образува безброй малки поточета и извори. Те знаят своя происход, знаят, че са произлезли от Великия океан и искат да се върнат в него. Значи разливането е излизане, а вливането е връщане. Следователно, някой път великото ще се разлее в теб. Тогава казвам: Бог е разлят в нас, а ние ще се върнем, ще се влеем в него. Казвате: как ще се влеем в Бога? Нали ще изгубим своята самостоятелност? Ако Бог благоволява да се влее и да живее в теб, защо ти да не се влееш и живееш в него? Влееш ли се в Бога, няма да се изгубиш. Както Бог, като се е разлял в нас, не се е изгубил, така и ние, като се влеем в Бога, няма да се изгубим. Както Бог всякога се познава в нас, така и ние, като се влеем в Бога, Божественото, ще се познаваме. И като се влеете в Бога, ще имате най-хубави условия за развитие, за четене, за музика, за изкуство. Каквото пожелаете от Бога, ще го постигнете. Като казвам да се влеем в Бога, разбирам да ни се дадат най-добрите условия за развитие, най-добрият живот. По-добри условия от тия не могат да ви се дадат. От това благо вашите думи ще се наситят, а не преситят, както при яденето. Ще бъдете доволни, ще придобиете вътрешна радост. Аз ви давам тия неща като дефиниции, да ги държите в ума си, за да не изпаднете в противоречие. Някой от вас може да запитат, защо учителят каза така? Защо при даден случай, например, постъпва тъй, а не иначе? Вие имате право да питате и мен. Имате право да питате и Господа за много неща. Например, може да питате, защо Господ тури Витоша на това място, на което е днес? Защо тури в полите и село Драгалевци? Защо малко по-горе от селото постави манастира? На всички тия въпроси Господ ще ви даде ли отговор? Не, ще мълчи. Интересувате се да знаете каква е била Витоша преди 2000 години. Но Господ пак мълчи. Питате ангелите и те мълчат. Защо? С това искат да ви кажат. Вие сами прочетете тия неща. Проучете ги. Всичко е написано по канарите, по пластовете, по дърветата, по изворите. Съвременните геолози, които изучават земята, посвещават най-малко 20-30 години за изучаване на канарите, на земните пластове и едва могат да напишат една малка книга. До някъде те разбират езика на живата природа. Бог е скрил от нас нещата, защото иска да ни застави да мислим. Та казвам, ние не трябва да тълкуваме скриването на нещата от Бога в лош смисъл. Ако тази книга е отворена като един лист и достъпна за всички, знаете ли какво ще стане? Ще дойдат всички уния благообразни посетители, като зулниците, големите мухи. Ще оставят върху всеки лист на тази книга своите визитни картички и ще се заминат. Ще можем ли да четем след тях на тази книга? Не. Те тъй ще поставят своите визитни картички, че трудно вече ще се чете. Следователно, за да се избавят от тия злоуници, мъдрите хора са намерили за добре да скрият всичко, да затворят тази свещена книга. Когато дойде онзи човек, който може да пази книгата със свещено чувство, със свещена чистота, не му е позволено да отвори книгата, да чете от нея и да разбере какво е писано във всички глави на тази книга. Като я прочете, той пак ще я затвори. Жена, която ражда, на скръп е. В Израиля се смятало за безчестие, за наказание, която, когато някоя жена не ражда. За тази фамилия, за този род се мислило или че е на израждане, или че е извън Божието благословение. Когато кажат за някого, че е роден от Бога, това е най-високото състояние, в което този човек се намира. Жена, която ражда, на скръп е. Защо? Когато някоя жена ражда, тя се намира в неблагоприятни условия. Не знае как ще роди. Има случаи при раждане, когато и майката умира, и детето умира. Но като се роди детето, майката забравя своята скръб и се радва, понеже човек се ражда в света. Аз взимам думата раждане в най-красив смисъл. Всяка мисъл, която може да родим, представлява бременното състояние на жената. Жена, която зачева, добива самоувереност в себе си. Ще ви дам един образ за обяснение идеята за раждането. На какво мяса жена, която не ражда? Тя мяса на празна кисия. Тази кисия може да струва 10, 20, 50, 100 лева, най-много 1000 лева. Но ценна ли е тя? Кога става ценна? Щом се напълни с английски звонкови пари. Колко струва тогава? Милиони. Ние вече я пазим, носим я навсякъде със себе си. Казваме, много е почтенна тази кисия. Казвам тогава, това, което повдига майката, това, което я създава, е детето. Следователно, детето създава условие да се прояви майката. Ето защо у майката има желание да роди дете. За да стане тя майка, непременно трябва да има дете. Сега ние ще пренесем тази аналогия и в живота. Докато у човека не се събуди висшето съзнание, той е празна кесия. Не може да мисли. Обаче денят, в който зачене и дойде първата мисъл, той се напълва. Първата мисъл е божествена. Той съзнава вече, че трябва да направи връзка с Бога. Първата мисъл е начало на истинския живот. А той е най-красивият живот. Този живот представлява първата връзка с Бога. Първата връзка с любовта, от която проистича всичко. Направиш ли тази връзка? Животът ти тече като вода. Лее се като музикални тонове. Щом тази връзка съществува, животът не е тежък. Всички скърби и страдания лесно се носят. Но без тази връзка, без любов живота ти, и при най-големите богатства и удобства, и при най-големите знания, ще се оплаквате като Соломона, най-мъдрият човек в света, който казва: суета на суетите. Всичко е суета. Когато Соломон е изказал тия думи, аз разбирам, че в сърцето му е нямало любов. Това е един зов, едно мъчение, една тъга на душата. Той казва: всичко имам. Всичко, което пожелах на земята, придобих. И цар бях, и богатства имах, и жени имах, и рубини имах, и ядох, и пих. Изучавах природата и нейните закони, и знания имах. Но великото, което търсех, което исках да придобия за своята душа, не можах да намеря. Безмислен е животът. Суета на суетите. Всичко е суета. При това, забележете, Соломон беше посветен, адепт беше. Той принадлежеше към школата на есеите, отдето придоби своите знания, но за неговото падение му дадоха един добър урок. Той беше учен човек, знаеше за идването на Христа. В Еклесиаст казва: прави каквото щеш, но знай, че един ден ще даваш отговор за всичко. В 8 глава на притчите Соломон казва: веселих се и наслаждението ми беше с человеческите синове. Той разбра любовта. И като казва суета на суетите, всичко е суета, той съзна, че изгуби нещо, което Бог му беше дал. Той изгуби синовете Божии. След това се зае да изправи живота си. Соломон беше ученик, един от служителите на Христа. когато Христос слезе на земята, и Соломон беше там. Той търсеше любовта. Христос казва: Аз и Отец ми едно сме. Отец е великата любов. Павел казва: Бог е любов. Следователно, когато казваме, че Христос е с нас, ние разбираме Божията любов. Когато се оплакваме от живота, разбираме, че Божията любов не е с нас. Любовта не е физическо нещо, което може да се изгуби. Когато казвате, че сте изгубили любовта си, това подразбира, че връзката между вас и любовта е прекъсната. Тази връзка отново може да се направи, да се възстанови, но само чрез правата мисъл. В първата беседа ви говорих за пътя на ученика. За да разберете пътя на ученика, трябва да ви говоря за четирите вида живот. Какъв трябва да бъде пътя на ученика? Колко елемента трябва да влизат в него? Четири елемента: любов, светлина, мир и радост. Това са предмети, въпроси за изучаване. Ученикът на новия живот трябва да изучава любовта, светлината, мира и радостта всестранно, а не тъй, както обикновените хора ги изучават. Така казвам, в живота съществува една вътрешна връзка, една вътрешна философия, която трябва да се оформи, да се изучи от вашите нови възгледи. Без тази философия вие не можете да живеете. Тоест, ще живеете, но не е божествен живот, а обикновен. Божествените познания се придобиват и развиват само чрез закона на любовта. Аз искам вие да влезете в новия живот и да работите с закона на любовта. Дето има любов, има и светлина. Дето има светлина, има и мир. Дето има мир, има и радост. И обратно. Дето няма любов, няма и светлина. Дето няма светлина, няма и мир. Дето няма мир, няма и радост. Когато някой казва, че е изгубил своята радост, разбирам, че там липсва любов, липсва светлина, липсва и мир. Може да имате някаква малка любов, но тя не е в състояние да ви даде тази радост, за която душата копнее. Сега аз ще направя друга аналогия. Едно разумно същество не може да се роди от някое глупаво същество. Например, една овца не може да роди едно разумно дете. Законът е такъв. Детето ще бяса на майка си и на баща си. Неговата интелигентност и неговите знания представляват сбор от тия на бащата и майката. Детето е резултат. Синът и дъщерята не могат да стоят по-горе от майката и бащата. Понякога, по издръжливост, по вътрешни разбирания, по проява, те могат да стоят по-високо от родителите си, но това е едно външно заблуждение. Ако една река се разлее и обхване 10 км пространство, а друга при същото количество вода се стесни и обхване само 1 км пространство, питам, първата река повече вода ли ще има от втората? И двете реки имат едно и също количество вода, но резултатите от тях ще бъдат различни. В какво отношение? Тази река, която е обхванала 10 км пространство. След като се стесни, ще остави повече утайки на тия места, отдето се е прибрала. И те ще бъдат по-плодородни. Втората река, при която водата се е стеснила, ще се отличава с голямо движение. Следователно там, дето широчината се намалява, движението се увеличава. Там, дето широчината се увеличава, движението се намалява. Дето движението е по-силно, там животът е по-голям, по-интензивен. Ето защо, за да почне деятелността в човека, той непременно трябва да се ограничи, да се стесни. Щом дойде деятелността в живота, ще дойдат скърби, страдания и противоречия. Скърбите и страданията в живота са резултат от човешкото неразбиране на нещата. В тия случаи хората се намират в противоречия и питат: защо Бог е допуснал известни неща? Защо е създал тия разнообразни форми в живота? Да допуснем, че в един вол, който оре на нивата, би се събудило повише човешко съзнание и той се намери в тези тежки, непоносими условия за него. Цял ден оре на нивата, а после влиза в своя дам, завързан, лишен от свобода. Знаете ли колко би се озлобил този вол? Но благодарение, че по-висшето съзнание у животните се явява временно и пак се отегля, а остава обикновеното им съзнание, което лесно ги примирява, те си казват: такава е волята Божия. Животните, чрез своето съзнание, живеят в един по-ниш свят. Казвам, понякога и хората, като животните, минават през едно по-нише състояние от човешкото. Та не чувстват тъй силно положението си. Нима положението на ония затворници, които бият по няколко пъти на ден, които оставят да лежат на голи плодове, хранят се само с сух хляб и вода и лишават от работа, е по-добро от положението на животните. Казвам, ние, съвременните хора, трябва да бъдем проводници на Божията мисъл. Ако само четем Библията и я тълкуваме физически, ще намерим хубави работи в нея, но ще бъдем обикновени хора. Ако имате всичкото знание на Соломона, ще бъдете обикновени хора. И в край на краищата ще кажете като него: суета на суетите. Всичко е суета. Някои религиозни, духовни хора казват: ние може да влезем в Божествения свят, без да минем по пътя на Соломона. Не, за да влезете в Божествения свят, непременно трябва да минете пътя на Соломона, да добиете знанията на света и тогава ще имате един плюс. На това придобито вече знание трябва да турите подквасата на новия живот. Тази подкваса ще бъде Божествената любов, която ще извади от тези знания всичко съществено и необходимо за новия живот. И тогава всичко съществено, което ни остане, ще се употреби за благото на нашата душа и за благото на нашите ближни. И тъй, вие трябва да започнете с любовта. Тя трябва да се роди у вас. За да се роди любовта, все трябва да има една материална форма, чрез която да се прояви. И тия, у които се ражда любовта, както и тия, които я отглеждат, имат някакъв материален образ. Да вземем за пример онзи велик скулптор, който вае статуята на Диана, богиня на любовта. Той представя в материален образ любовта, и след това я туря на един висок пиедестал да я гледат хората. Всички пазят, почитат тази статуя. Защо? Тя представлява любовта. Казвам, ако хората почитат тази статуя, колко повече трябва да се почита една човешка форма, в която Бог, любовта, може да се прояви. Щом статуята се почита, колко повече трябва да се почита човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа и човешкия дух. Значи, ние трябва да зачитаме всеки човек. За кого? За онзи, когото любим. Значи, ние не можем да поставим в живота си друга основа, освен любовта. Но не можем да придобием любовта, докато нямаме любов към Бога. Най-първо трябва да любим Бога. Не любим ли Бога, не можем да любим и хората. Като не обичаме някой човек, вижда ни се много обикновен. Лицето му дребно, очите му хлътнали, с нищо ни не привлича. То е същото положение, ако вземете една празна кисия. Погледнете я от тук там, вижда ви се изцапана, стара и я захвърляте на страна. Но ако напълня тази кисия със звонкови, вие я взимате и казвате: чудесна е тази кисия. Вече не обръщате внимание на нейната външна форма, че била стара, но разглеждате какво е вложено в нея. Какво е нейното вътрешно съдържание? Вие виждате някоя жена, майка на 10 деца, казвате: много е почерняла тази жена, очите й са хлътнали. Как няма да почернее? Тя е майка на толкова деца. Да, но в душата на тази жена е вложена една свещена идея, за което децата я обичат от сърце и ще й се отплатят. Те чакат да дойде от работа. Посрещате, радвате се, викате: мамо. Когато човек има благоволението на Бога, той ще види Божията любов в лицето на своята майка или на своя баща, или в когото и да е друг. Но колко е тъжно, когато някой син няма майка и баща. Той казва: да имах поне майчица. Ходи той навсякъде, въздиша, тъжи, няма де да се спре. Той не е като другите хора. Хубаво е да имаш майка, да й кажеш: мамо. Хубаво е да имаш баща, да му кажеш: татко. Като кажеш татко, той отваря кисията си, праща те на училище. Като кажеш мамо, тя пустила леглото ти да си починеш, а на сутринта ти дава чисти, хубави дрехи, помилва те, целуни те и те праща на училище със своето благословение. Майката изпраща детето си на училище и тя учи за него. Когато някой момък се влюби в една мома, той се влюбва заради майка си. Не я търси. Във всяка мома той търси майка си. И в която я намери, не я обиква. Момъкът люби момата, докато майката е там. Щом майката я напусне, той вече не я люби. Когато една мома каже, че нейният възлюбен не я обича, това показва, че майката не е там. Плаче ли някоя мома, то е защото любовта е напуснала. Майката не е там. Хората казват тогава: има нещо кривичко в тази работа. Ще ви дам един пример да видите как това кривичко разваля всички работи. Няколко помаци се заели да правят една турска джамия. Правилото там било, че през всичкото време, докато правят джамията, да не се употреби нито една българска дума. Тръгнали тия помаци из близката гора да търсят дървета за строежа на джамията. Като търсили дървета из гората, говорили помежду си само на турски. Казвали си: това дърво е хубаво, високо, валчесто, но на върха е малко кривичко. Щом дохождали при думата кривичко, казвали я на български. Ходжата, като ги чувал, казвал им: опетнихте джамията, употребихте българската дума кривичко. Тръгвали отново да търсят дървета из гората, но не намирали прави дървета. Всички били на върха малко кривички и джамията останала недовършена само заради българската дума кривичко. Казвам, всички хора започват работите си добре, но на върха излизат малко кривички. Значи всичките ни работи са като на помаците. На върха малко кривички. Затова и до днес още не можем да направим джамията. Защо? Защото употребяваме българската дума кривичко. Не взимайте думата кривичко в буквален смисъл. Често слушам да казвате за някои: тие хора не могат да направят нищо. Не говорете така. Кога хората не могат да направят нищо? Когато не обичат. За пример, когато ти не обичаш някого, казваш: не мога да направя това. Когато го обичаш, казваш: всичко мога да направя заради него. Когато не обичаш някого, посрещаш го от официалната врата. Но когато го обичаш, и от прозорица излизаш да го посрещнеш. Значи, за любовта навсякъде има врати. Като ви говоря така, не взимайте думите ми лично за този и онзи, или за тази и онази. Вие може да имате някакъв спор помежду си, обаче не правете никакви сравнения. Не казвайте, че тази или онази сестра не обича никого. Мислете принципиално върху въпроса. Какви трябва да бъдат отношенията ви към Бога? Този е най-главният въпрос за сега, решението на който от вас именно зависи. Можете ли заради Бога, заради Неговата любов, да разрешите вашите задачи в живота? Ако можете, кажете си: заради Божията любов аз мога да уча, слуга мога да стана, без пари мога да работя, гладен мога да ходя, деца мога да отглеждам. Всички задачи, които Бог ми е определил, с приятност мога да изпълня. Като се върнете при Бога, ще видите как сте решили всички тия задачи. Какви задачи имате да решавате? Например, споровите, които се явяват между вас, това са малки задачи. Някой ви е казал една обидна дума, това е една малка задача – да трансформирате нейната енергия. Няма обидни думи в света. Една обидна дума – това е визитната картичка на онази благочестива муха. Тъй трябва да разсъждавате. Вие може да разсъждавате и по друг начин, да кажете: ако тази муха имаше моите разбирания, моето съзнание, не би оставила визитната си картичка на моята рокля. Затова благодаря на Господа, че не съм муха, да правя пакости като нея. Всеки човек, който не разсъждава правилно, който върши престъпления, има съзнанието на мухата. Когато Бог е вложил любовта и светлината във вас, когато ви е облякал в мира и радостта, а вие оставите визитните си картички тук-таме, питам: Какви са вашите разбирания? Ще ви приведа един пример да ви изтъкна някой от методите, по които хората постъпват помежду си. За пример, случва се някой от учениците на школата, излиза пред другарите си да им държи една хубава беседа, в която изтъква някои техни погрешки или някои техни неправилни прояви. Той казва, например, че еди кои си братя или сестри били фанатици, правили молитвите си явно пред другите хора и ставали за посмешещи и така нататък. Всичко това той изнася чистосърдечно, искрено, с цел да се изправят тия погрешки. Но какво излиза от този метод? Всички изтъкнати погрешки на другите се нахвърлят върху самия него. В природата съществува следния закон. Когато някой човек изнася погрешките на другите, тия погрешки ще окажат известно влияние върху него. Тъй, както някой отровен или задушлив газ ще окаже влияние върху този, който работи с него. Но този човек изнасял верни факти. Това нищо не значи. Законът действа и в този случай. Защо? Методът, по който този брат постъпва, е прав, но има нещо кривичко навърха. Понякога и аз си служа с този метод. Изнасям погрешките на някой ученик на всеуслушание. После той ми казва: «Учителю, защо изнесохте погрешките ми публично? Не можахте ли да ми я кажете лично?» Казвам му: «Слушай, аз имам голямо почитание и уважение към твоето ухо. Ако кажа погрешката ти направо, т.е. отблизо, гласът ми ще прозвучи тъй силно, че има опасност тъпънчето ти да се пукне. Обаче, като изказвам погрешката публично, аз намалявам силата й, като взимам върху себе си половината от товара. В такъв случай предпочитам да страдам аз, отколкото вие. Важното е целта да се постигне. Тъй, щото не мислете, че когато изнасям недъзите на хората, не взимам нищо от тях. Не, аз поемам половината от тях. Голямо внимание се изисква, когато се изнасят погрешките на хората. Съзнанието им трябва да бъде будно, иначе конците могат да се скъсат. Когато се изнасят чужди погрешки, това трябва да става с по възможност по-голяма благост и чистота, с по-голямо благородство от страна на този, който ги изнася. Друго нещо е по-важно. Изнасяйте погрешките на хората само тогава, когато Господ ви каже. Каже ли ви Той, ще се обърнете много внимателно към брата си и ще му кажете: «Братко, изнасям твоята погрешка публично, защото Господ ми каза да направя така. Аз предпочитам да извърша волята Божия и да вляза в стълкновение със света, отколкото да премълча и да вляза в стълкновение с Бога». Когато Павел изнасял известни погрешки на хората от свое име, той казвал: «Ще ме извините, аз говоря от свое име. Господ не ми е казал да сторя това». Той знае, че ще понесе половината товар. Затова всеки, който попадне в този закон, ако не може да носи товара, лицето му потъмнява. Той се обесърчава и казва: «Защо се наех да говоря на тия хора, щом не ме разбраха?» Хората пък, на които той говори, си казват: «Защо този човек ни напада така? Нали и ние искаме да служим на Бога?» Аз искам по този начин да ви изнеса два метода, чрез които може да се въздейства на хората, когато искаме да изправим някои техни погрешки. или направо, лично на тях да ги казваме, или публично. Някой път от невидимия свят казват някому: изнеси погрешките на този човек и за последствията ни мисли. Та когато някой брат или някоя сестра изнасят каква и да е идея, вие ги изслушвайте внимателно. Постарайте се да проникнете в тяхната мисъл, да видите какво се крие в нея. От ваше гледище вие знаете как седи въпросът, но ако погледнете от гледището на този, който ви говори, това ще хвърли нова светлина във вашите умове. И вие ще имате една придобивка. Тия, които говорят на хората, аз мога да уподобя на рибари, които хвърлят мрежата във водата. А тия, които ги слушат и възприемат, уподобявам на купувачите на тази риба. При това известно е на всички, че рибарите, които ловят рибата, печелят по-малко от тия, които я продават. Онзи, който лови рибата, хвърля мрежата във водата, изважда я, пак я хвърля, и това се продължава по цели 4-5 часа наред. Цял се измокри и ще го видите едва уловил няколко риби. И след това са недоволни от него, казват му: защо лови толкова малко риба? При това тази риба не струва. Не, не обесърчавайте този човек. Кажете му: хубава е рибата, друг път повечко ще наловиш. За сега това е достатъчно. Затова казвам и на вас, като ученици. Насърчавайте ценните идеи, които възникват помежду ви. Поощрявайте се знанията, а не се ограничавайте. Не казвайте, че не ви трябват знания. Знания са нужни за всинца ви, и за напредналите, и за по-слабите. Този събор по своите идеи, по всичко, което става, е особен. Ние сме пред очите на Господа. Имаме Неговото благословение и имаме подкрепата на всички братя в това дело по целия свят. Ние имаме подкрепата и на ангелите. Не мислете какво сте и кои сте. Ние имаме Божието благоволение и то е хубавото. Някои казват: дали ще успее нашето дело? Това не влиза в нашата програма. Ние не повдигаме този въпрос. Дали ще успее делото или не? По този въпрос не мислете. Дето е Бог, там е бъдещето. Казвате: кои ще дойдат при нас? Които трябва да дойдат, те са дошли вече. Ако дойдат всички хора, де ще се съберат? Представете си, че тук дойдат 20 000 души. Как ще се настанят? Тогава вие няма да можете да ме виждате. Физически много хора не могат да се събират на толкова малко пространство. Има друг начин, по който тия хора могат да се съберат и видят в едно малко пространство. Това е идейният начин. Като говоря за себе си, аз разбирам идейно нещата. Понякога съм облечен в празничните си дрехи, понякога в простите си дрехи. Вие забелязвате това и казвате: днес учителят е облечен в всекидневните си дрехи. Защо ли? Казвам: такава е волята Божия. Господ ми казва: днес ще се обличеш с обикновените си дрехи и ще слезеш при тия хора да им говориш на техен език. Друг ден Господ ми казва: ще напуснеш работата си сега. Ще излезеш на пътя и там ще видиш два вола, впрегнати в кола. Те отдавна се молят. Ще се спреш при тях. Ще ги помилваш малко по гърба и ще се заминеш. Това е и с моя интимен живот. Аз излизам на пътя. Намирам воловите. Помилвам ги и се каня да се връщам назад, когато господарят им ме изгледва очудено и ме запитва. Какво правиш? Той е изненадан от тази постъпка спрямо воловите си, които всеки ден налага на общо основание. Аз изваждам 3-4 златни монети от джоба си, давам му ги и казвам: моля ти се, гледай воловите много добре. Те хубаво изпълняват службата си. Ако ме слушаш, и друг път ще ти дам няколко от тия монети. След това се заминавам. Воловите, като се върнат вечерта дома си, казват: днес мина покрай нас един човек, потупани, помилвани малко по гърбовете, и от този момент нашия господар омекна. До вчера ни биеше, мушкаше ни с устен, а отнес е мек, внимателен към нас. Не знаем коя е причината. Аз зная коя е причината. Господ ми каза да оставя професорската си работа и да отида да помилвам тия два вола, а на господаря им да дам 3-4 златни монети. И като отида при този човек, няма да му разправям, че Господ ме е пратил, но ще му говоря на учен език. Казвам му: слушай, приятелю, твоите волови са от първокачествена порода. Други като тях няма да намериш. Затова добре ги храни. Добре ги гледай. Те вършат работата си много усърдно. На воловите, след като ги помилвам, казвам: не бойте се. Имайте търпение. Постоянно се молете. След една година положението ви ще се измени. И наистина, този човек намира от някъде Евангелие. Започва да го чете. Става вегетарианец. Захвърля устена. Разбира, че не трябва да се измъчват животните, и след една година аз го виждам да оре на нивата с тия волови и тихо да им говори: ха, Чоджум, ха, братко, хайде да поорем малко. Като пооре с тях 3-4 часа, освобождава ги. Господарят и воловите започват вече да се разбират. Всеки има този господар в себе си. Ще ви направя една аналогия сега. Аз съм решил вече да посетя вашите господари. Вас ще потупам по гърбовете, а на господарите ви ще дам по няколко звонкови монети, като им кажа: бъдете тъй добри да пазите вашите слуги. Те ви работят усърдно. Подобни на тях няма да намерите. Какво ще кажете вие тогава? Че външните условия на живота са се подобрили. Че обществото започнало да гледа на вас с по-добро око и така нататък. Сега мнозина от вас казват: учителю, не може ли да се измени това лошо мнение на обществото спрямо нас? Не може ли да се изменят техните възгледи по отношение на нас? Те не спъват с това. Трябва да се направи нещо. Докато ни не знаят от кои сме, и слушват ни. Щом се научат от кои хора сме, резервират се вече. Казвам, има един начин, по който хората могат да ви слушат. Кой е този начин? Ако през тази година приложите любовта, за която ви говоря, ако приложите светлината, която иде отгоре, и предавам чрез себе си, ако приемете и мира, и радостта, които идват отгоре, всички препятствия ще се стопят. И тогава ще говорите на хората тъй красноречиво, че всички ще ви слушат. За да премахнете препятствията в света, трябва да имате жив контакт с разумните сили в природата. Тия сили се предават само чрез контакт. Дойдете ли в контакт с тях, те ще потекат във вас. ще стопят всички ледове и снегове. Та казвам, противоречията във вашия ум трябва да изчезнат, да няма никаква натегнастост между вас. Някой казва, хладно ми е сърцето, аз нямам определен възглед за Бога. Казвам му, Бог е любов, но това е неопределен възглед за мен. Тогава започни да обичаш майка си по новия начин. Обикнах я, но пак ми липсва нещо. Обикни баща си. Обикнах и него, но пак ми липсва нещо. Обикни брата си. Пак ми липсва нещо. Обикни сестра си. Още нещо ми липсва. Обикни слугата си. Всички същества. Обикни най-после и врага си. Щом обикне и най-последния, той казва, «Учителю, разбрах вече смисъла на любовта». И тъй, на всеки, който не познава любовта, казвам, «Приложи любовта в нейната пълнота». Докато в душата ти тече божествената радост, слез до най-големите дълбочини и ще познаеш, че Божията любов е подействала там и ти си изпълнил волята Божия. Само по този начин ще познаете смисъла на любовта. Ако приложите любовта, вратите на вашия ум ще се отворят и знанието на миналите векове, както и знанието на настоящето и бъдещето, ще започне да влиза у вас по един естествен начин. Тогава вие ще се запознаете с проблемите на новия живот. В света днес има добродетелни, талантливи хора, които са слезли да работят с единствена цел да запознаят хората с тия проблеми. Казвате, това е светска наука. Няма светска наука. Има само една свещена наука, в която работят много учени, трудолюбиви хора, които изучават Божественото. Те именно ще отворят своите съкровищници и ще извадят пред света новото знание, новото разбиране, което имат. Питам ви, какво трябва да правят онези, на които умовете са празни, т.е. не съдържат нищо ново? Те ще постъпят по същия начин, както постъпват със своята кисия, в която има стари неща без никаква цена. Те хвърлят ли кисията си? Не. Изваждат всичко старо от нея, всичко онова, което няма цена, и я напълват с нещо ново, ценно. Когато казвам, че трябва да изпразните ума и сърцето си, подразбирам, че трябва да извадите навън всичко онова, което се е обесценило. Трябва да изхвърлите навън всички стари идеи, понятия, схващания и разбирания за морала и да турите, да влезете в себе си Божественото. И то само по себе си ще се определи. Пуснете любовта във вашия ум и тя сама ще покаже своето естество. Вие само ще слушате. Когато майката роди детето, тя ли го учи да говори? Не. Тя му дава възможност само да се прояви. Най-първо детето почва да бъбли. Издава някакви звукове и постепенно проговаря. Майката само го поправя. Има деца, на които езикът никак не се сплита. Те лесно, ясно говорят. Адептите като малки деца не се нуждаят много от майките си да ги поправят. Те ще направят най-много 2-3 грешки при говоренето си и скоро след това започват да говорят добре. Така и вие, като вложите Божественото в себе си, то ще обнови вашия живот. Христос казва: «Жена, която ражда, на скръпе». Всеки човек, който е дошъл на света, скръп е. И за да влезе в Божествения свят, трябва да роди. Човек не може да роди в грешния свят. Там има вечно помятане, следствие на което се ражда скръпта. В света най-хубавите идеи се помятат. Кое е реализирано в света? Там храмове се развалят, училища се развалят, майки се развалят, деца се развалят, сестри се развалят, братя се развалят, слуги се развалят. Всичко в света се разваля. Добре се започва там, но отпосле всичко се разваля и свършва зле. Казвам, ако искате да добиете, да родите великата, новата мисъл, ако искате да добиете новата наука, непременно трябва да влезете в Божествения свят, да добиете любовта, светлината, мира и радостта. Вие може да влезете в този свят, но трябва да спазвате всички правила, които съществуват там. Стария живот с всички негови привички ще оставите на страна. Всеки от вас, като става сутрин, ще се помоли на Бога. Ще каже: Господи, дай благословение и на моите братя, както даваш и на мен. Аз ще те слушам, както ми учиш. Ще прилагам любовта според както е твоята воля. Живота често ние сами си причиняваме нещастие, вреди. Как? Като изтъкваме греховете на хората. Нека благодарим душата си за всяка скръб, която иде. И да кажем като псалмопевеца: добре ми стана, че се наскърбих. Кой го наскърби? Майка му. Колко майки наскърбяват дъщерите си? Те им казват: де ходи днес? Ти трябва да сидиш вкъщи. Я сними новите дрехи. Стига си ходила да играеш на хорото. Я вземи кърчага, та иди на вода. Зле ли мисли тази майка? Злото ли желае на дъщеря си? Не. Тя има най-доброто желание дъщеря й да бъде честна и почтенна. Майката не е против това дъщеря й да обича, но казва: ти трябва да обикнеш най-добрия, най-благородния момък, а не когато пръв срещнеш на пътя си. Дъщерята мисли, че майка иска да ограничава нейната любов и казва: ти едно време си любеше, а сега мен ограничаваш. Не, това ограничение, нито пък свободата, която бихте имали, не разрешават още великия закон на любовта. Ние трябва да си любим, трябва да си обичаме, но как? Ако мата намери някой момък, който още на другия ден ще я свали от колата си, той има ли любов? Няма. Но има честни хора в света, които преди да се оженят, казват на своята възлюбена: днес аз те обичам, но доколко време ще трае моята обич, не мога да кажа. Гарантирам най-много до една година. Ако си готова само за една година да напуснеш родителите си и да ме последваш, дойди с мен. Ще ви приведа един подобен пример. Имаше в Сливен една добра мома, която се влюби в един от най-добрите братя там. Иска да се ожени за него. Той беше си дал обещание да не се жени. Имал за това някакви причини. Пита ми тя: да се ожени ли за него? Казва ми: вие не сте един за друг. Неговото предназначение сега не е да се жени. Тя казва: аз го обичам. Искам да се оженя за него, та ако ще след 3 години да се замина. Казва ми: и на 3 години няма да живеете заедно. Тя не ме послуша, ожениха се. След една година само той бяга на една страна, тя на друга. Като ме срещна след това, тя казва: «Кой знаеше, че така ще излезе?» Аз си казах, но тя искаше да провери. Не мислеше злото, но така излезе. Този брат обичаше да чете, да философства. Не беше за семейен живот. Тя ходи на работа да печели, а той по цял ден се разхожда с цигара в уста и казва: «Това ще ми купиш, онова ще ми направиш» и така нататък. Казвам: докато човек не уреди въпроса със своето здраве, докато не уреди работите си с Бога, той не може да се жени. Една от максимите на новото учение е следната. Жена, която не може да гледа един мъж, не го обича. Мъж, който не може да гледа една жена, не я обича. Приятел, който не може да уреди работите на приятеля си като свои, не го обича. Господар, който не може да гледа на слугата си като на свой човек, не го обича. Слуга, който не може да гледа работите на господаря си като свои, не го обича. Как трябва да се отнасяме един към друг? Да покажем готовност за услуга във всички трудни моменти, във всички трудни задачи, които имаме да разрешим. Трябва да има нещо, по което да се отличаваме от света. За сега вие трябва да благодарите на светските хора. Те представляват за вас велико училище. Писанието казва: «Не обичайте света». То значи, ако възлюбите първо света, а после Бога, ще се спънете, ще се отдалечите от Него. Възлюбете първо Бога и един ден, когато го познаете, Той ще ви заведе в света и ще ви запознае с Него. Следователно, днес Бог ни казва това, което едно време е казал на Адама и на Ева. Не ядете от плодовете на всички дървета, ще ядете от плодовете на всички дървета, но няма да ядете само от плода на дървото за познаване доброто и злото. Или с други думи, Бог сега казва на всички: всичко в света може да обичате, но света няма да обичате. Този плод няма да опитвате. Някой казва: защо да не обичаме света? Може да го обичате, но ще мясате на Адам и Ева, боси и със скъсани дрехи ще ходите. Светът можете да изучавате, но от плодовете му няма да едете. Като казвам света, аз разбирам божествения живот. Ще се занимавате с божествения живот. Ще изучавате божественото знание, което има приложение навсякъде в света. Само така ще постигнете това, което желаете. Тук, между вас, има урачи. Ако ме слушате и ходите по новия начин, като сеете 10 декара земя, ще изкарате толкова плод, като че сте сели 100 декара. Значи трудът ви ще се намали и ще ви остане свободно време за четене. Урачът е най-високият израз на старозаветния живот. Когато се роди Христос, кои дойдоха първи да му се поклонят? Старозаветни ли дойдоха? Не. Овчарите дойдоха най-напред, а те са новозаветни. Новозаветните казват на своите овци: ние не искаме повече да ви мъчим. Ще ви оставим да пасете свободно. Тъй ни учи учителят. Ще ви пазим от вълци, но с условие да снимате от време на време горната ви дреха и да издояваме млякото ви. Такъв е законът. Ние имаме деца, жени, трябва да ги храним. Ние сме реформирали вече живота си. Няма да ви изтезаваме, но ще ни услужвате с вашата вълна и с вашето мляко. Христос е казал: ако имаш две дрехи, дай горната на брата си. В този стих това се разбира – да дадеш горната си дреха на своя господар. И тогава овцете казват: понеже нашия господар казва така, вземете вълната ни да се обличете и млякото ни да се нахраните. Животът на овчара представлява по-висок стадий от този на урача. Какво представлява живота на праведния? Той е по-виша стадий от този на овчаря. Аз го уподобих на готвач. Той не вика хората на угощение, но туря си бяла престилка, готви, нарежда чиниите на масата и усмихнато на всички казва: заповядайте. Богатите и разумните хора сами идват при него. Той му служва, препоръчва се за служител на новото учение, но след като се наедат, пошепва на ухото им: слушайте, аз вълна не искам, мляко не искам, но отворете кесиите си. Златото не ви трябва, аз го обирам. Вие ще оставите златото си в моята кесия. Гостилничарят има работа с праведни, с разумни хора. Аз ви давам тези идеи, за да разбирате вашите душевни състояния. Ще се наблюдавате и ще анализирате вашите душевни състояния. Ще си кажете: днес съм урач. Изпълнявам най-високото занятие от старозаветния живот. Днес съм овчар. Изпълнявам най-благородното занятие на новозаветния живот. Но още взимам млякото и вълната на овцете. Днес съм гостилничар. Заемам най-високото положение на живота на праведния. Разговарям се с разумни хора, но взимам златото им. Ние не сме още свободни хора. Най-после дохождаме до новия живот, до живота на ученика, който не иска нищо. Той се занимава с любовта, със светлината, с мира и с радостта. Това е истинският живот. Но докато дойдете до него, вие не можете да се освободите от другите три вида живот. Урач ви е потребен, овчар ви е потребен, гостилничар ви е потребен. Ако искате да имате щастие у дома си, трябва да имате урач, трябва да имате овчар, трябва да имате гостилничар. Искате ли да имате радост у дома си, искате ли да имате Божието благословение, непременно трябва да имате и един ученик. Когато се съберат в дома ви урачът, овчарят, гостилничарят и ученикът, да се научава от всеки по нещо. Урачът ми научи нещо, овчарът ми научи нещо, праведният ми научи нещо и сега ученикът ще ме научи на новото учение. Аз взимам ученика във велик смисъл на думата. От невидимия свят ще изпратят в дома ви един ученик, който всяка вечер ще отива на небето да се учи, а денем, като се върне, ще ви разправя какво е научил за любовта, за светлината, за мира и за радостта. Той ще носи хубавите неща, ще ви ги разправя и вие ще се учите от него. Някой казва: хубаво е да има човек посещението на духа. Казвам: добре е да има човек дома си на пансион, един ученик, да го учи на любовта. Понякога той ще има добрината да ви заведе в училището, да видите неговия учител. Вие не можете да отидете сами при учителя. Трябва да има някой ученик да ви заведе. Един ученик води друг ученик. Ученикът сам никога не може да отиде при свой учител. По същия начин, за да отидем при Бога, непременно трябва някой да ни заведе. Казвате, има неща в нас, които духът разработва. Затова той ще ни заведе при нашия учител и ще ни покаже пътя на спасението. Кой е този дух? Христос. Кой е Христос? Любовта, която работи с усърдие и с радост. Ако ви кажа, че е време вече да се отворят очите ви, те са отворени. Изисква се да се махне само едно малко бул, но за мнозина от вас това ще причини голям страх. Като влезете в духовния живот, в новия живот, както го наричам, неизбежно ще срещнете на пътя си едно огледало, в което ще видите и красивото, и грозното в себе си. И веднага ще се оплашите. Затова е нужно човек да бъде подготвен, иначе в него ще се яви скръб, че не е достоен за този път. В това огледало ще видите всички ваши минали съществувания. Затова ще ви прикарят през един подготвителен път, дето ще видите друго огледало. А после, като ви приготвят, ще се натъкнете на страшното огледало. Ученици, които бързат много, като влязат в духовния живот, натъкват се именно на второто огледало и не издържат. Те падат, стават, докато най-после се отчаят и казват: «Тази работа не е за мен. Аз съм много грешен човек». И погледнеш, този човек хванал кривия път. Затова влезеш ли в духовния живот, не бързай. Чакай да се подготвиш, да се калиш добре и тогава, като видиш лицето си, ще знаеш вече какво се изисква от теб да работиш. Това е една велика истина. Вие се намирате в предверието на новия живот. На вратата на всеки едного от вас може да похлопат още утре и да ви повикат. Аз не говоря за физическо влизане в новия живот. Не искам да умрете, че така да влезете. Но казвам, когато Господ похлопа на вашето съзнание, вие може да умрете и пак да живеете на земята. То е вече едно съзнателно умиране. Съзнателна смърт. Павел казва: «Аз умрях и вече Христос живее в мене». Той казва, че е умрял, а го виждаме да ходи, да говори. Как е възможно онзи, който е умрял, да продължава да живее? Това показва, че Павел умря като съзнание, а Христос живее в него като любов, като висше съзнание. Той чу гласа, който му казваше: «Савле, Савле, защо ме гониш? Кой си ти, Господи?» «Аз съм Исус. Стани и иди, дето ти кажа». Сега Господ и на вас казва: «Савле, Савле, защо ме гониш?» Щом ние не проявяваме Божията любов, това не е ли гонене на Господа? Казвате: «Не е дошло още времето на тази любов». Не е. Точно сега е времето й. Светът никога не е чувствал такава нужда от любов, каквато сега чувства. Такива страдания, такива падения, такъв мрак съществуват днес в света. Сега се изискват силни души, силни ученици, които не само да говорят за любовта, но да я изявяват и прилагат в света, да подкрепят тия души. Знаете ли колко хора пъшкат, плачат, страдат в своите домове, без да има кой да им каже една утешителна, една насърчителна дума. Господ ви казва: намерете тия души и им помогнете. Те ходят в църкви, свещи палят, молят се и не могат да се утешат. Учат се, не могат да се утешат. Пари имат, не могат да се утешат. Те казват: Господи, изпрати някого да ни даде светлина, да ни упъти в този свят. Казвате: нали са учени хора? Колко учени, колко видни хора има в Европа, които са писали научни книги, но обикалят из църквите, четат Библията с голямо усърдие, търсят великата истина. И вие трябва да имате това усърдие, да търсите великата истина. Като ви говоря така, ако нямате разположение да ме слушате с закона на любовта, с закона на светлината, с закона на мира и с закона на радостта, вие няма да разберете смисъла на думите ми и те ще имат за вас обикновено съдържание. И Библията да четете, пак няма да разберете дълбокия смисъл, който е вложен в нея. Днес Господ ви говори. Аз не искам да ви изпитвам какво бихте поискали от Него, но казвам, когато Господ се яви при Соломона, който на времето си беше адепт, какво поиска той от Бога? Знание и мъдрост. Той направи крив избор. Избра мъчния път и не можа да устои в него. Затова казвам ви, не избирайте трудния път на Соломона, но изберете пътя на любовта. Този път е път на страдания, на скърби в света, но дето има страдания и скърби, там е любовта. Втората стъпка след любовта е пътят на светлината. Правило е да започнете с любовта, после със светлината, след това с мира и най-после с радостта. Тогава ще дойде втората фаза – трудният път, пътят на мъдростта. Ако не минете по този естествен път, цял свят може да обиколите. Може да изучите всички школи на великите учители в света, които носят Божието Слово, но всички ще имат само една определена божествена идея. Те не могат да изменят този божествен път. Навсякъде ще ви кажат: първата стъпка в живота – това е пътят на любовта. Пътят на мъдростта е най-трудният. Той е път само за учителите. Соломон избра този път, защото имаше високо мнение за себе си. Той мислеше, че може да стане учител на Израиля. Той създаде един храм, но колко пъти трябваше да се събаря. Този храм показа, че знанието, което Соломон имаше за Божествения свят, не почиваше на здрава основа. Та казвам, колко пъти може да се събори и вашето здание? Това показва, че има правда в света. Едно общество се събаря и пак се съгражда. Значи има нещо, върху което животът, обществата почиват и без което не могат да се съградят. Христос казва: аз съм съградил тази църква върху канара и вратите адови няма да я преодолеят. Коя е тази канара? Любовта. Ако вие съградите живота си върху любовта, нищо не е в състояние да го разклати. Аз не говоря за външните форми на любовта, нито за вашето външно верою, но за всичко онова, което живее дълбоко във вас. Жена, която ражда на скръпе, но като роди, скръпта й се превръща на радост, защото човек се е родил на света. Започнете да раждате с любов. Раждате ли с любов, вашето дете няма да умре. Искрата ви ще се превърне на радост. Ако раждате без любов, то ще умре. Законът е такъв. Животът се определя от любовта. При сегашното положение, в което се намирате, само ония хора са разумни, които страдат дълбоко и съзнателно. Бъдещето е на страната на страдащите. Две мнения по това няма. Онези, които страдат дълбоко, душата им се раздрусва тъй, като че светът се руши в тях. Те чувстват не само своите страдания, но и тия на целия свят, на всички същества. Аз чувствам страданията на всички разумни и неразумни същества, на всички малки и големи. Моята душа се разтърсва, но знае причината на тия страдания. Затова аз съм против изкуствените страдания, които хората си създават. И без това в света има достатъчно страдания. Не турайте нито косъм повече върху тях. Съмнението, недоверието, подозрението са изкуствени страдания. Затова ги избягвайте. Не ги създавайте сами, защото те ще донесат други по-тежки страдания. Ето защо всички велики учители препоръчват на учениците си различни методи за придобиване на самообладание. Колко трудно е човек да се самовлада. И сега, понеже някой от вас сте заченали Божественото, аз ви преподавам учението на любовта. Някой от вас, като слушат беседите, схващат, като че аз отричам всичките усилия. Две сестри се разговарят. От толкова години насам правим големи усилия, работим, искаме да станем ученици, а като че ли никакъв резултат нямаме. Те изглежда от думите на учителя. Аз виждам всичко това, но то си е дало своите резултати, но разглеждам въпроса в широк смисъл. Говоря ви какъв трябва да бъде великият идеал на ученика. Това трябва да бъде стремеж, импулс в живота ви. Но бъдете уверени, колкото малко и да направите, Бог ще го благослови. Не мислете, че той ще пренебрегне малкото, което сте направили. Бог казва, ако някой човек даде само една чаша вода, комуто и да е, с любов, аз ще го благословя. Тъй, щото всяко нещо, което направите с любов, то е заради вас. Казвам, ако вие мислите, чувствате и действате право, то е благо най-първо за самите вас и за вашите приятели и после за окръжаващите ви. Само така можете да бъдете носители на Божествения живот. Така казвам, ще дойдат отвън хора да ви изкушават. Ще имат желание да ви станат учители. Те ще ви казват, знаете ли, че там, дето ходите да ви проповядват, се всява деление между народа? Не, деление не съществува в света. Света има развиване, разклонение, но не е и деление. Биологията си казва, че клетката се размножава чрез деление. Не, в клетките не става никакво деление, а се извършва един вътрешен процес на разклоняване. Клетките растат и се размножават тъй както корените, клонищата, цветовете и плодовете на едно дърво. И в живота няма деление, но има разклонение. Това са закони. Онези хора, които не разбират дълбокия смисъл на тия закони, говорят за деление, но ние вървим по закона на разклонението. Делението произвежда смърт, а разклонението е процес на великия живот, който работи в света. Следователно, жена, която ражда, се намира в закона на разклонението. По този начин Божественото приижда в живота. И тъй, ще се старайте да се освободите от заблужденията в живота. Понякога ви се вижда странно, защо виждате един и същ предмет в разни фази. Ще ви обясня това нещо последния начин. Някой казва: аз видях сянката на еди кое си дърво на изток. Аз вадя заключение, че този човек е наблюдавал това дърво при зале слънце. Друг казва: сянката на това дърво, което наблюдавах, беше към запад. Значи, той го е наблюдавал при изгрев слънце. Първият, който наблюдава дървото при зале слънце, има по-малка светлина от този, който наблюдава при изгрев слънце. Условията, обстановката на техните наблюдения е различна. След това се събират двамата и започват да спорят на къде е сянката на това дърво, на изток ли или на запад, и започват да вадят своите заключения. Следователно, когато някой човек греши, казвам, сянката му е на изток. Когато някой човек прави добро, казвам, сянката му е на запад. Питате ме, какво мнение имате за еди кого си човек? Отговарям ви символически. Сянката на този човек е на запад. Вие вече разбирате, че той е добър човек, прави добро някому. За друг човек казвам, че сянката му е на изток. Вие разбирате, че той прави зло. Ако говорим за човека на правдата, сянката му не може да бъде на изток, защото правдата излиза от изток, отгоре, а сянката й ще бъде всякога надолу, дето е запад. Това са вътрешни разбирания на законите в живота. Когато човек страда, сянката му е към запад. Когато се радва, към изток. В миналото, когато държах беседи, след беседата ще дойде някой от дома да ме пита, де е Господ. Аз му казвам, на радо сърце ще ти отговоря, де е Господ. Но сега е време за обяд. И понеже сме гладни, нека най-първо да се нахраним, а после ще говорим. Поканвам го на обяд от дома, нагостя го добре, дам му чашка винце, развесели се той и вече забравя да ме пита, де е Господ. Погледни часа, късно станало вече и той си отива. На другия ден пак дохожда да поговорим. Аз го поканвам пак на обяд. И той забравя да ме пита по въпроса, който го интересува. Вие казвате, когато някой човек скърби, дайте му чашка винце да пие, да забрави тъгата си. Не, това е криво разбиране. Ти ще дадеш чашка винце на възлюбления, на човека, когато обичаш. Това подразбира, че му даваш нещо от своята любов. Тази любов ще го повдигне и той ще забрави своите страдания. С какво трябва да се напълни чашата му? С онова словесно, златно вино, от което да забрави всички свои скърби и страдания. Обличи този човек, той е окъсан, гол. Божията любов подразбира жертва. Питам ви, знаете ли изкуството да черпите? В София сега има много кръчмари. Не зная колко са на брой. Ще благодаря на този, който ми каже тяхното число. Аз се радвам, че има толкова много кръчмари в София, защото ако един ден те се научат да черпят по новия начин, по-добри хора от тях няма да има. Жена, която ражда, на скръп е. Но когато роди, забравя своята скръп. Вие сте в последната фаза на това раждане. Затова ви е нужен мир и спокойствие. човек може да роди една велика идея само при спокойно състояние на своя дух. Когато великият музикант твори, казва: «Дайте ми благоприятни условия». Когато великият поет твори, казва: «Дайте ми благоприятни условия». Когато някоя жена ражда, и тя иска благоприятни условия. Колко повече са необходими тия благоприятни условия за нас, които трябва да родим великата мисъл? Какво е нужно, за да дойдат тия благоприятни условия? Молитва. Само молитвата може да създаде тия благоприятни, тия благотворни влияния върху нас. Молитвата е връзка. И любовта може да дойде в света само по пътя на тази връзка. Мнозина не знаят да се молят. Молитвата не седи във външно четене и шепнене на молитви, но целият ни живот трябва да се превърне във вътрешна молитва. Да приготвим условия за идване на любовта в нас. Дойде ли тя? Душата ни се явява светлина, мир и радост. Някои казват, че религиозните хора са сковавали. Как няма да се сковават? Такова е обществото. Такава е и неговата религия. Общество, което сковава, е общество без любов. Религия, която сковава, е религия без любов. Наука, която сковава, е наука без любов. Дето има сковаване, там има мраз, студ. Дето има любов, има разширение, мисъл, богатство. Мислиш ли, това е признак, че любовта е дошла? Любовта ви посещава вече и аз искам да бъдете готови. Тя хлопа на сърцата ви, да не се оплашите. Някой казва: тия хора, които ние обичаме, заслужават ли нашата любов? Не задавайте такива въпроси. Тия хора, които вие обичате, всякога заслужават вашата любов. Христос казва: любете Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Любете ближния си като себе си. Любете и враговете си. Този стих има мистически смисъл, но само мистикът може да схване какво значи да любиш Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Ближния си като себе си и най-после да любиш и врага си. Вие като ученици трябва да разберете дълбокия смисъл на този стих. Това е задача за вас, която за в бъдеще трябва да разрешите. И тъй, ако приложите сега закона на любовта, вие ще имате малки практически резултати. Всяко учение трябва да има поне малки практически резултати, които да покажат, че и най-малката работа се благославя. Ако си музикант, работата ти ще се благослови. Ако си художник, работата ти ще се благослови. Ако си урач, работата ти ще се благослови. Ако си чиновник, работата ти ще се благослови. Бог благославя всички. Вие трябва да бъдете доволни от труда си. Имате ли това вътрешно удоволство и благодарност за условията, при които Бог ви е поставил? При най-големите мъчноти в живота си ще чувате вътрешния глас, който ще ви казва: не бойте се, всичко ще се нареди и скръпта ви ще се превърне в радост. Но вие трябва да учите и да прилагате. Силна мисъл се изисква от вас. Ученикът трябва да има права мисъл. Той трябва да избере един положителен път в своя живот. Трябва да знае кои предмети ще изучава. И най-после той трябва да роди. Щом роди, той вече влиза в школата и учителят му ще го посрещне. Вие не си задавайте въпроса дали сте ученици или не. Не си задавайте въпроса дали сте старозаветни, новозаветни, праведни или ученици. Това са течения в общия живот. Старозаветният живот тече стомаха на човека. Новозаветният живот – дробовете. Животът на праведния – в мозъка. А животът на ученика – в душата. Животът на ученика е почвата, върху която ще сеете и орете новото. От тази почва за в бъдеще ще се създаде новата култура. Навсякъде по света има условия за раждане на новото, за създаване на новите хора. Те ще бъдат хората на шестата раса, която аз наричам учениците на Великата Божествена школа, които носят новата мисъл, които са служители на Великия Господ, Създател на всичко в света. В религиозния живот тия хора наричат светии. Казвам, всички вие трябва да бъдете готови да възприемете това учение. Та като дойде при вас един от учениците, да намери готова среда за работа. За да се реализира божествената идея, непременно трябва да се съединят един ученик от небето и един от земята, да образуват цял ученик. И Христос, когато дойде на земята, след него дойде и другият ученик отгоре. Кой беше този ученик? Духът. Той дойде и влезе в Христа. Като дойде този ученик отгоре, и двамата започнаха да проповядват. Такъв е законът на земята. Казва се в писанието: ще положа духа си върху него. По същия начин, щом и вие сте ученици, Господ ще положи духа си върху вас и вие ще изнесете малкото, което Бог ви е определил. То е малко, по-видимо, но той малко ще възрасте във вашата душа и животът ви ще се осмисли. И сега аз искам всички вие на първо място да бъдете радостни, на второ място да имате мир, на трето място светлина и на четвърто място любов. Любовта ви да бъде тю. Това е един естествен закон, който съществува на земята. Какво прави една разумна майка, когато тръгне на път с децата си? Тя остави децата да вървят напред. Децата вървят напред, а тя след тях. Значи радостта трябва да върви напред. А мирът, светлината и любовта трябва да вървят назад. Неразумните майки постъпват по обратен път. Те вървят напред, а оставят децата си да вървят след тях, да хленчат. Когато една майка остави детето си назад да хленчи, това вече говори, че тя не е разумна майка. Аз желая вашите деца да вървят напред. Щом те са напред, вие сте ученици на новото учение. Щом те са назад, вие сте хора на старото учение. Жена, която ражда, на скръп е. Значи и вие ще имате малко скръп. Христос казва: сега имате скръп, но аз пак ще ви видя. И тогава скръпта ви ще се превърне в радост. Това състояние показва само един момент от духовното събуждане на човека. Когато великата мисъл дойде у вас и вие се пробудите, ще имате едно вътрешно преживяване, което искам да остане завинаги у вас. Аз искам да запазите радостта, която придобиете, за през целия си живот. Не е достатъчно тази радост да я придобиете само за един ден, или за една седмица, или за една година. Но дойде ли веднъж при вас, да я задържите завинаги? Приемете ли радостта, ще придобиете това благословение, което Бог е вложил в нея. На всинца ви трябва сега едно вътрешно прозрение, да разбирате нещата. Някои хора от света трябва да се убеждават, но вас няма какво да ви убеждаваме. На вас казваме: елате, вижте, опитайте. Пророците са казвали, както ни е Господ научил. Христос казва, както ме е Отец научил. На вас казвам, както Той ви учи отвътре, така ще постъпвате. Ще постъпвате съобразно знанието, което имате, според това, което слушате, и според това, как Божият Дух ви учи отвътре. Любовта ще ви научи как да постъпвате. Бъдете уверени, че всичко ще се завърши по един божествен начин. Бъдещето е на Бога. Христос казва: всеки, който първом търси Царството Божие и Неговата правда, нему всичко друго му се дава. Затова търсете на първо място радостта, после мира, след това светлината и най-после любовта. Нека любовта бъде тил в живота ви. Само по този начин вие ще можете да разрешите всички мъчнотии, които ви се представят. Те не се разрешават теоретически. Аз бих желал всички вие да разрешите тия неща свободно, без никакви външни давления от страна на когото и да е. Ако видиш, че някой брат постъпва с някого по начин, какъвто ти не одобряваш, не го съветвай, не го изобличавай, но ти постъпи с него тъй, както намираш за правилно. Ще ви дам един конкретен пример. Идва при този ваш брат друг някой да му иска пари назаем. Той се отнася с него грубо и не му дава пари. Ти виждаш това нещо и не го одобряваш. Няма защо да съветваш брата си как трябва да постъпи. Но ще се обърнеш внимателно към нуждаещия се и ще му кажеш: братко, извини, ти си изпратен до мене, сбъркал си адреса. Не си отишъл на определеното място. Ето, заповядай тази сума. Услужи си с нея. Постъпиш ли така, ти ще повдигнеш брата си в очите на другите. Благородство се изисква от всинца ви. Вие можете да изнасяте погрешките на хората, но в божественото учение е правило да се постъпва с благородство и любов. Трябва ли ние, които сме в великото благословение, в великия океан, да се смущаваме от малките нещастия, които ни сполетяват? Великият океан трябва ли да рони сълзи, че малката речица може да опетни брега му? Той ще се поусмихне и ще каже: всеки, който се влива в мене, утаява се и бистър става. В моите води всички мътни реки се утаяват. Всички философски системи се утаяват, всички религиозни системи се утаяват и остава само великото, божественото. Хората ще познаят, че само Бог управлява света и само Неговите закони са вечни. Следователно, ще излезем смело пред света и ще кажем: ние сме длъжни най-първо да изпълним Божия закон, а след това ще изпълним и вашия закон. Ние трябва да бъдем верни на нашия закон. Искате ли да ни изменяме на вашия закон? Най-първо трябва да бъдем верни на нашия закон. Някой път вие се плашите това, какво ще каже държавата. От коя държава се плашите? Вие се плашите от управниците. От кои управници се плашите? Чудни сте вие. Дойде един праведен човек в света, а някой замисля да излезе насреща му с револвер. Питам, вие гърмели ли сте срещу човек, когато Бог е пратил на света? Можете ли да гърмите срещу светлината? Можете ли да направите дупка в океана? Докато аз съм във физическо тяло на земята, безопасен съм за съвременното общество. Но лиша ли се от тялото си и остана със своите духовни и божествени мисли, всичко ще се разруши. Нищо не ще остане на земята. Докато един задушлив, един отровен газ е затворен в някое шише, той е безопасен. Но като излезе от шишето, всички ще опитат неговата сила. Такава е философията на живота. Не може да се унищожи един праведен човек. Евреите разпнаха Христа, но и до днес носят последствията на тази постъпка. Японците преследваха посланника на Оомото, Онисабро Дегучи, когато Бог изпрати, но големи нещастия ги сполетяха. Цяла Япония се разтърси от страшни земетресения. Отгоре им казват, няма да вдигате шум против Божиите пратеници. Всеки народ, който си опитал да се противопостави на Божиите посланници, не е видял добро. И сега българите мислят, че могат да се повдигнат против мен. Това, което аз говоря, са Божии думи. Това са Божии закони. Ако те се опитат да нарушат Божиите закони, Господ ще ги заличи от лицето на земята. Те казват, този човек е самозванец. Не. Българите трябва да знаят, че каквото е отношението им към мене, такова ще бъде и отношението на външния свят спрямо тях. Ако те изменят отношенията си към мене, и външния свят ще измени отношенията си спрямо тях. Външният свят ги счита за нечестни хора, за разбойници. Ще кажете, как може това? Ще ви кажа. Всеки, който се обявява против Божиите пратеници, обявява се срещу Бога, срещу любовта. Любовта е вечен закон. Тя няма минало. Тя има вечно настояще и вечно бъдеще. И казва Христос, всички, които се обявяват против мене, т.е. против любовта, те са крадци и разбойници. Българите мислят, че един човек може да създаде известно течение и да умотае хората. Това не може да бъде. Христос дойде, придоби около 500 милиона последователи. Заблуди ли ги той? Не. Христовото учение е божествено. Значи Бог призовава хората. Щом е така, Христос, който привлече толкова хора, от Бога е дошъл. Буда, Мохамед също тъй са дошли от Бога. Негови пратеници са те. Аз не трябва да се спирам върху това, какво мислят хората за мен. Не трябва да обръщам внимание на омразата в света. Зная, че има готови хора в този народ, готови сърца, които искат да служат на Бога. Аз зная, че между този народ има старозаветни, има новозаветни, има праведни хора, има и ученици. Има от всички категории хора. Ако аз съм дошъл между този народ, дошъл съм за учениците. Те ме интересуват. За правените хора, както и за новозаветните и за старозаветните, има кой да се интересува. вие трябва да бъдете смели и решителни. Да имате вяра, че Бог е на наша страна. Когато дойде до изпълнение волята Божия, ние ще работим. Няма да отстъпваме нито косъм. Никога досега учениците не са отстъпвали от своя път. Те са били подлагани на мъчения, на гонения, на страдания, но всякога са отивали с радост. Трябва да знаете, че всичко, което се повдига срещу Бога, срещу любовта, се дължи на невежеството в света. Казвам, учениците трябва да имат жива, положителна вяра, да живеят с радостта, с мира, със светлината и с любовта. Бъдещето е пред нас. Ще го опитате. Хиляди хора преди вас са страдали и работили за Бога. И днес хиляди хора живеят, страдат и работят за Бога. И за в бъдеще хиляди хора ще живеят и ще работят за Бога. Един ден ще видите връзката, която съществува между всички тия хора. Тогава ще разберете какъв е божественият план, предвиден за неговото дело. Ние се радваме, когато Божието дело успява в света. Старозаветните подготвят пътя за новозаветните. Новозаветните подготвят пътя за праведните. Праведните подготвят пътя за учениците. А учениците подготвят пътя за идването Царството Божие на земята. Тази е задачата на всинца ни – да подготвим този път. Учениците са ангажирани с тази трудна задача. Те ще срещнат много препятствия, но всички препятствия ще се разтопят като снеговете и льодовете. Това няма да стане в един ден, нито в два дни, нито в 10 дни, нито в година, нито в 2 години, нито в 100 години. Това е един вътрешен органически процес, за който се изисква дълго време. Обаче това, за което ви говоря, за всеки едного по-отделно, може да стане бързо и да пожъне плодовете му. Това, което за колективното изисква векове, за един човек отделно, може да стане в един кратък период. Тъй както един авиатор за няколко минути може да се издигне със своя аероплан високо във въздуха и да слезе долу на земята. И вие може да направите същото. Ние можем да ви дадем билет още за първия аероплан. Да отидете горе и като се върнете, ще кажете: видяхме новото, което се строи. Жена, която ражда, на скръп е. И като роди, забравя своята скръп. Аз желая всички вие да родите. И като родите, да забравите своята скръп. И скръпта ви да се превърне на радост. Да носите Божията радост винаги с вас. Само Божията любов носи пълния живот. Беседата е изнесена на 21 август 1927 година, неделя, 7 часа сутринта, София, Изгрев.